और इसी तरह हमने ये अरबी कुरान तुम पर वही के जरिए भेजा है ताकि तुम मरकजी बस्ती मक्का और उसके इर्द गिर्द वालों को उस दिन से खबरदार करो जिसमें सबको जमा किया जाएगा, जिसके आने में कोई शक नहीं है। एक गिरोह जन्नत में जाएगा और एक गिरोह भड़कती हुई आग में।